Włączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Debiut prozatorski jednego z najbardziej utalentowanych polskich muzyków, Tomasza Organka. Poruszająca powieść pokoleniowa. Błyskotliwa, cyniczna opowieść o ludziach na skraju rozpaczy. To będzie podróż jak ze złego snu. Teoria opanowywania trwogi już w księgarniach sieci Empik i na empik.com. 33. Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od 1 do 8 czerwca w Tarnowie. Projekcje konkursowe, aneks, projekcje plenerowe, filmy młodego widza, wystawy, koncerty, spotkania. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum Kultury, Miasto Tarnów, Województwo Małopolskie. Szczegóły na www.tarnowskanagrodafilmowa.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 maja, jest 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polski MSZ żąda usunięcia kontrowersyjnych tablic, które umieszczono niedaleko katastrofy smoleńskiej. Synoptycy zalecają ostrożność w pobliżu rzek na Pomorzu, wydano tam ostrzeżenie IMGW. W tym serwisie powiemy też, ile brytyjski rząd wydaje na analizy związane z Brexitem. Polski resort dyplomacji żąda usunięcia tablic umieszczonych w pobliżu miejsca katastrofy smoleńskiej. Chodzi o infografiki w języku rosyjskim, zawierające m.in. ustalenia z raportu Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego. Tezy te były krytykowane zarówno przez polskich, jak i międzynarodowych ekspertów. Tablicę umieściła wcześniej nieznana organizacja Fundacja Pomocy w Pojednaniu Narodów Uczestniczących w Konfliktach Wojskowych. Nie było to konsultowane ze stroną polską. Oczekujemy w tej sprawie na wyjaśnienia usunięcia tablic, jak również niezwłocznego wprowadzenia w życie polsko-rosyjskich uzgodnień dotyczących budowy pomnika ofiar na miejscu katastrofy, czytamy w komunikacie Polskiego Resortu Spraw Zagranicznych. Teraz w tym serwisie dramatyczny apel. Wrocławskiej Klinice Transplantacji, Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej grozi zamknięcie jednego z oddziałów, na którym leżą dzieci po przeszczepach i w trakcie leczenia onkologicznego. W tak zwanym wrocławskim Przylądku Nadziei brakuje 12 pielęgniarek. Szefowa kliniki, profesor Alicja Chybicka, o pomoc zaapelowała m.in. w mediach społecznościowych. Zgłosiły się już pierwsze osoby, ale potrzebne są kolejne. Błagam Państwa o pomoc po raz kolejny, bo to nie jest po raz pierwszy. Ja wiem, że każdy gdzieś pracuje, że jest brak personelu, ale naprawdę przy braku personelu i zamknięciu oddziału, no nie chcę być złym prorokiem, ale życie dzieci niektórych będzie zagrożone. W oddziale pediatrycznym, dla którego brakuje personelu, jest 14 łóżek. Opieka zapewniona jest tylko do przyszłej środy. Klinika szuka dyplomowanych pielęgniarek i ratowników medycznych. Szpital nie chce podawać dokładnej kwoty wynagrodzenia, bo jak tłumaczy, stawki ustalane są indywidualnie w zależności od stażu i wykształcenia. Uwaga, mieszkańcy Pomorza, w regionie wydano hydrologiczne ostrzeżenie drugiego stopnia ze względu na wzrost poziomu wody w ujściowym odcinku Wisły. Jak podaje IMGW, w rejonie Tczewa obserwowany jest wzrost poziomu wody w strefie wysokiej, a w ciągu najbliższej doby może on przekroczyć stan ostrzegawczy. IMGW zaleca zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu rzek. Teraz w tym serwisie koszta Brexitu, ale już nie te polityczne, o których głośno przez ostatnie tygodnie, a te finansowe. 100 milionów funtów, tyle wydał dotychczas brytyjski rząd na ekspertyzy dotyczące Brexitu. Analizy zostały wykonane przez firmy zewnętrzne. Brytyjska Najwyższa Izba Kontroli przewiduje, że wydatki będą jeszcze rosnąć. Z Londynu Adam Dąbrowski. Planu wyjścia z Unii na razie nie mam. Na razie są tylko warianty. Warianty opracowywane przez zewnętrznych ekspertów. Najwięcej wydały Kancelaria Premiera, MSW i specjalna jednostka rządowa zajmująca się opracowywaniem planów na temat przyszłego funkcjonowania granic. Informator Guardiana mówi, że większość analiz dotyczy przygotowań na ewentualny wariant wyjścia bez umowy. Jak na razie parlament sprzeciwiał się takiemu twardemu Brexitowi, ale też odrzucał alternatywę, porozumienie forsowane przez odchodzącą Theresę May. A rząd przekonuje, że często przy wykonywaniu podobnych analiz opłaca się sięgać po ekspertów z zewnątrz, bo posiadają oni unikalne umiejętności potrzebne tylko przez krótki czas. W komunikacie czytamy, że analizy mają pomóc w ustaleniu kwestii priorytetowych, takich jak dalszy płynny przepływ jedzenia czy leków po Brexicie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. I na koniec serwisu zaglądamy jeszcze do Katowic. Sala Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia była dziś jednym z najbezpieczniejszych miejsc w naszym kraju. Odbył się tam koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji z okazji setnej rocznicy powstania Policji Państwowej. To także część programu odbywającej się w Katowicach konferencji Interpolu. Jak zaznacza komendant wojewódzki policji Krzysztof Justyński, występ poprzedziły długie przygotowania. To połączenie esencji Katowic, jeżeli chodzi o architekturę, ale też i piękny występ naszej orkiestry, plus oczywiście gości. Myślę, że ta grupa, która tutaj dzisiaj jest, wiedzie kilka wspomnień, a jednym z nich, a myślę, że najlepszym, będzie właśnie dzisiejszy koncert. No to już kilka miesięcy przygotowań, wiele prób, bo to oprócz naszej orkiestry również osoby z zewnątrz, które zaprosiliśmy do tego projektu, więc to wszystko trzeba było zgrać. Wiele godzin, jest wiele fajnych wydarzeń w ciągu tego kongresu, niemniej jednak w mojej ocenie ten koncert pozostanie w pamięci wszystkich na długie lata. To jeszcze dodajmy, że Międzynarodowa Konferencja Interpolu w Katowicach kończy się jutro. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek bardzo ciepły, od 20 do 23 stopni. Nieco chłodniej będzie na wybrzeżu i terenach podgórskich. Niemniej jednak na północy i zachodzie oraz na południu Małopolskiej i Podkarpacia przydadzą się parasole, bo możliwe tam będą przelotne opady deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już w sprzedaży. Nowy dwupłytowy album Zapraszamy do Trójki. A na nim utwory najczęściej grane na antenie programu trzeciego. Nosowska, Krzysztof Zalewski, Cortez, Pablo Paweł, Micromusic, WW, Radiohead, Dido i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po... Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Katarzyna Fiust-Bojtkowska i Jan Chojnacki oraz dzisiaj dużo optymistycznych piosenek. Dlaczego optymistyczny? No, niby dlaczego nie. Born again. behind the hill, you know I feel so good. Well, I feel so good. I said I feel so good, feel like born again. Behind the hill, you know I feel so good. Well, I feel so good. You know I feel so good. Feel like born again. No czy może być bardziej optymistyczne hasło niż I feel so good, czyli czuję się świetnie, tak dobrze, że aż siadłem przy fortepianie, zagrałem i zaśpiewałem i dodatkowo jeszcze otoczyłem się przyjemnymi starszymi kolegami na gitarze Bob Margolin, na harmonijce Bob Corritori, no a ja sam, tak mówi ten, co śpiewał. Nazywam się Ben Levin, mam raptem 20 lat z niewielkim okładem, no i jestem pianistą, który staroświeckie numery gra na fortepianie, podśpiewując sobie. Ben Levin debiutuje chyba w pierwszym odcieniu bluesa, a może nawet nie chyba, tylko nawet na pewno, bo właśnie ukazał się jego drugi już album zatytułowany Before Me. No rzeczywiście młodziak i lubi żywiołowe, staroświeckie, około boogie-woogie granie. Jeszcze może, żeby troszkę popracował nad śpiewaniem, to będzie bardzo, bardzo przyjemnie. Skoro już tak jesteśmy w optymistycznym nastroju, to teraz kolejna optymistyczna piosenka zatytułowana Lucky, czyli Szczęśliwy, w wykonaniu Southern Avenue, miłego kwintetu, który w przyszłym tygodniu na żywo zagości w pierwszym odcieniu bluesa, bo będziemy transmitować koncert Southern Avenue wprost z chorzowskiej Sztygarki już w przyszłym tygodniu, we czwartek o 22 z małym hakiem. Mam jeszcze dwa podwójne zaproszenia na ten koncert dla słuchaczy pierwszego odcienia bluesa. Bardzo proszę chętnych o zgłaszanie się pod adres jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem Southern Avenue. No a teraz na razie jeszcze z płyty, a być może za tydzień też na żywo. Lucky, Southern Avenue. too hard to fight. We've got love as ammunition and armor anchored inside. Oh, when the storm arrives, oh, the wind cries, love will shelter us for the night. Forever is a beautiful thing to have. I'm looking, oh baby, we're looking. When the world won't give us peace, I got you and you still got me. We're looking, oh baby, we're looking. Got your heart and you got mine. Love can forever die. We can tame a lion. Will you be the king and I'll be a lioness? The entire world will be a jungle. Lucky. To młodziaki z Memphis w stanie Tennessee, nazywają się Southern Avenue, jest ich pięcioro, dwie panie, trzech panów, żywiołowo wszystko się dzieje bardzo na scenie i tak też będzie w przyszły czwartek. Zaczynają o 20, a o 22.05 do 7 na żywo w pierwszym odcieniu bluesa Southern Avenue. Przypominam, jeszcze mam jedno podwójne zaproszenie na ten koncert dla słuchaczy: jan.chojnacki@polskieradio.pl. Młodziaków mieliśmy na początek, teraz dojrzały mężczyzna z dojrzałym saksofonem, Terry Hank, wykorzystywany przez najsłynniejszych solistów i zespoły z naszego okołobluesowego kręgu w Stanach Zjednoczonych. Od czasu do czasu nagrywa też własne płyty i nie dość, że dmie w saksofon, to jeszcze do tego czasami śpiewa. No i oczywiście coś tam sobie komponuje w otoczeniu zresztą znakomitych kolegów. Towarzyszą mu na jego nowej płycie zatytułowanej I Still Get Excited na przykład harmonikarz Rick Estrin, którego będziemy gościć po raz chyba trzeci czy czwarty już w Polsce na festiwalu Rawa Blues w tym roku. Chris Kane na gitarze, także niespodzianka, dawno niesłyszana Tracy Nelson w jednym numerze go wspomaga, no a całość wyprodukował słynny Chris Kidd Anderson. I z tego właśnie albumu Terry Hank z kolegami tytułowy numer wykona I Still Get Excited. Optymistycznie. The trees so green, the women just get pretty. your time to tell you what I mean. You know I still get excited. Sin, but in my mind I'm just a kid, Lord, I still get excited. The lady might be 80, she might be 25. It's the attitude she walk on with that made me come alive. Hair might be gray, red, green, and blue, but it's that twinkle in her eye that really puts me in the mood, Lord, I still get excited. Lord, I still get excited. A kid, Lord, I still get excited. Show me what you're working with. Younger, I was picky as could be. They had to look like this or that, or they just weren't for me. But now I've seen the light, things have changed, you see. The more I see, the more I want to help this as could be. Cause I still get excited. Lord, I still get excited. I might be old and sin, but in my mind I'm just a kid, Lord. I still get excited. My mind, I'm still a kid, Lord, I still get excited. W okazji się zastanawiam, trębacz trąbi, a co robi saksofonista? Czy on saksofoni? To niespecjalnie to brzmi. No więc dmucha w saksofon, dmie w saksofon, a doł w saksofon właśnie Terry Hank, którego album I Still Get Excited ukaże się gdzieś tam chyba za półtora miesiąca i będzie zawierał sporo takich skocznych właśnie i optymistycznych pieśni ubarwionych jego dźwięcznym, czasami troszkę takim dramatycznym i nawet historycznym, powiedziałbym, saksofonem. Terry Hank, proszę zapamiętać to imię i to nazwisko. Duke Robillard, no tego imienia i nazwiska, w zasadzie nie imienia, tylko pseudonimu i nazwiska, żaden szanujący się fan bluesa nie może pominąć. No i oczywiście wszyscy znamy Duke'a, bo też nieskończoną liczbę jego nagrań prezentowałem w pierwszym odcieniu bluesa od 67 roku w zasadzie już cieszy nasze uszy swoją gitarą i śpiewaniem. Tych płyt natrzaskał już nie wiadomo ile, niezliczoną liczbę. I teraz jeszcze zaproponował nam nową. Obrzydliwy wydaje się na pierwszy rzut oka i ucha tytuł tej płyty, Earworm, czyli taki robal w uchu. ale robal w uchu, czyli ten earworm, to jest w takim no, lekkim nie tyle żargonie, ile w powiedzeniach w języku amerykańskim takie określenie na melodię, jakiś rytm, czy też fragment czegoś muzycznej, jakiejś całości, która wkręca się w ucho i pozostaje. I tak czasami trudno się od tego odczepić. No, pewnie Państwo to znają. Ja to często mam, że się budzę na przykład i coś się do mnie przylepia i potem przez cały dzień mnie czasami męczy, czasami raduje. No to jest właśnie to, ten robal w uchu. W przypadku do Robillarda, te jego robale w uchu to są nagrania, które na przestrzeni ostatniego półwiecza zostawały z nim na stałe i teraz postanowił swoje wersje tych nagrań swoim słuchaczom przybliżyć. No są tutaj różne sławne i mniej sławne nagrania, jak chociażby I'm a Lonesome Hobo z repertuaru Boba Dylana, Sweet Nothing. To już prezentowałem w niedzielnych piosenkach Bez Granic i troszkę tam z Wojtkiem narzekaliśmy na to, że to się do oryginału niespecjalnie dobrze ma. No, a dziś chciałbym przedstawić utwór zatytułowany Living with the Animals. To gdzieś tam z drugiej połowy lat 70. Nagrał ten utwór taki amerykański zespół Mother Earth, w którym śpiewała Tracy Nelson, wspomniana już kilka minut temu. No to posłuchajmy, jak Robillard gra, a śpiewa mu do tego grania Dave Howard, też przez wiele lat związany z jego rodzimą orkiestrą Room Full of Blues. No więc Duke Robillard, Living with the Animals. Be fair and square, oh yeah. When some joker cheats and lies, and before your very eyes, he takes it all and leaves you with thin air, oh, with thin air. Oh, but that's the way it is, you understand. Duke Robillard zaprezentował jednego ze swoich robaków, który wcisnął mu się w uszy 40 parę lat temu i do dziś mu pobrzmiewa. Do tego stopnia mu pobrzmiewa, że postanowił własną wersję tego nagrania nam przedstawić. Living with the Animals. Duke Robillard z albumu nowiutkiego. W ubiegłym tygodniu się ukazała ta płyta. Nosi tytuł Earworms. A teraz zaprosić mogę... Aha, bo jeśli chodzi o Sztygarkę i koncert Southern Avenue w przyszły czwartek, 6 czerwca, to już wiemy, że będą na tym koncercie z osobami towarzyszącymi pani Anula i pan Rafał. Bardzo się cieszę, że się zobaczymy na miejscu. Teraz kolejne zaproszenie, a to mogę w zasadzie zaprosić wszystkich słuchaczy Polskiego Radia i w ogóle cały świat. Jak ktoś będzie miał chwilkę, to 13 lipca wieczorkiem Suwałki Blues Festival. Tam właśnie wystąpi taka gwiazda bluesowego grania. Powiem tylko, że utwór, który za chwileczkę taki koncertowy na zachętę zaprezentuje, nosi tytuł Give Me the Blues. A kto to zagra? No, tam to się wyjaśni, jeżeli państwo sobie troszeczkę podgłośnią i posłuchają, co na początku wykrzykuje prezenter. Come on, Berlin, give it up for Mr. Lucky Peterson, give it up! Thank you for sticking to stand. Ladies and gentlemen, Mr. Sean Kellerman, give it up for him. Low down, girl. Ten artysta nie bierze jeńców. To Lucky Peterson, który dołącza do grona wspaniałych wykonawców tegorocznego Suwałki Blues Festival. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy my trójka tego festiwalu od początku jego istnienia, czyli od 12 lat. Lucky Peterson w sobotę 13 lipca, ale jeszcze jedna niespodzianka. Jeszcze jeden artysta dołącza do tego grona, bo jak już wcześniej informowaliśmy, no wśród tych wiodących gwiazd, jak to się zwykło mówić, tegorocznego Suwałki Blues Festival są Corey Harris, The Allman Betts Band, The Cashbox Kings, właśnie wspomniany Lucky Peterson, no oczywiście Kelly Wayne Shepherd Band. No i teraz jeszcze się okazało, że też w tę właśnie sobotę, 13 lipca, Ronnie Baker Brooks. Y'all, 'cause I tried and I tried, I tried and I tried. Can't get no, can't get no. When I'm driving in my car and that man comes on the radio, he's telling me more and more about some useless information supposed to fire my imagination. I can't get no, no, no, no. Satisfaction, yeah. I can't get no satisfaction, 'cause I tried, I tried, I tried, tried, tried and tried. I can't get no, I can't get no. When I'm watching my TV and that man comes on to tell me how white my shirts can be, but he can't be a man 'cause he doesn't smoke the same kind of reefer as me. I can't get no, no, no, no. Shining back. Reprezentant żywego chicagowskiego bluesa Ronnie Baker Brooks będzie jedną z głównych gwiazd tegorocznego Suwałki Blues Festival. No, będziemy jeszcze do tego festiwalu wracać wielokrotnie na antenie Trójki, a zwłaszcza w Wierszym Odcieniu Bluesa. Na dziś tylko tyle z agencyjnych ostatnich doniesień, że dołączyli do grona wykonawców Lucky Peterson i Ronnie Baker Brooks. A teraz zanurzmy się w tradycyjną, jakżeż kołyszącą, jakżeż sentymentalną przeszłość związaną z teksańską wersją bluesowych piosenek o miłości. Jimmy Vaughn. I wanna walk with you and talk to you. Everything you say thrills me through and through. Yes, darling, I'm still in love with you. I often wonder why and sit inside. Just for the thought of a girl like you. If you left me, baby, you know I'd be so blue. Yes, I'd be blue. Now you know that I love you. And I'm gonna be true. I'm not going around town breaking your heart or doing anything that would cause us to part. I wanna walk with you and talk to you. Everything you say, it thrills me through and through. Yes, darling, I'm still in love with you. Yes, it's true. Yes, darling, I'm still in love with you. Kwintesencja teksańskiej ballady miłosnej. To oczywiście kompozycja T-Bone Walkera, którą Jimmy Vaughn przywołał teraz na swojej nowej płycie zatytułowanej Baby, Please Come Home. Same takie tradycyjne, staroświeckie, kołyszące, ale jakżeżby smakowane numery na tej płycie. No i to brzmienie gitary Jimmy'ego, niepowtarzalne zupełnie. Tam nie ma żadnych wodotrysków, on się z nikim nie ściga. On po prostu trzyma ten puls Teksasu. It's love, baby, 20 hours a day. To miłość, kobieto, przez 24 godziny w ciągu dnia. Jimmy Vaughn. don't know why I love you. I don't know why I feel this way. I don't know why I love you. I don't know why I feel this way. But I think about you, darling, 24 hours of a day. No i jeszcze troszkę bardzo przyjemnej przeszłości i tradycji. Sieroty po B.B. Kingu, czyli The B.B. King Blues Band. Wspominają króla. Regal Blues. Knock me out. To był pierwszy odcień Bluesa, nad którym dzielnie nadzorowała Katarzyna Fisz-Bajtkowska, a przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki. Na koniec nowa lijka, nowy Delbert McClinton z piosenką If I Hawk My Guitar. Guitar full of song. Thought I was really something. Maybe I was wrong. Got to make some money. Got to pay my dues. Cause if I hurt my guitar, hell, I might as well supposed to play the blues. Held out an application for sweeping up the street. They said I didn't qualify. Dark skin suit and my Stacey Adams shoes. All I really want to do is play my blues. And my last can of tuna with some cold green beans. Autopromocja. Czekaliśmy na ten festiwal cały rok. Wrócimy więc do niego w Trójce pod Księżycem. Uczcimy trójkowych laureatów. Chciałem podziękować Tomkowi za wszystkie fantastyczne teksty, które razem nagraliśmy w Teatrze Polskiego Radia. Między innymi Andrzeja Chyrę i Tomasza Mana. Skomentujemy werdykt jurorów. Powspominamy 4 dni na 19. festiwalu.